Is there a purpose to our lives? Do we simply exist to make a living? Or were we meant for something greater? Something more meaningful? I looked everywhere for answers. And I found Islam. I started my journey. Have you started yours? بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته sa pagpatuloy mga kapatid sa pangalawang episode sa topikong pinamagatang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon po sa Biblia. Dito ngayon sa episode na ito aming papapatunayan nga si Ismail po ang na ihalad o naihandog or naihandog instead of Isaac. Bakit? Dito kasi sa Biblia, kung babasahin natin, brother, sa Genesis 22 verse 2. Basahin mo. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moria at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Okay, tandaan natin ang salitang bugtong. Naniniwala ang mga Kristiyano ang nahandog ay sa Isaac. Ayon dito at ayon din sa nasulat ay bugtong na anak. I see Isaac. At ang contradiction dito, nagsabi na bugtong. Na kung sa English, only son. If you see only son, there is a contradiction. Why? Do you think the only son was Isaac? Mga kapatid, nang isinilang si Ismael, ang edad po ni Abraham, kahit babasahin ninyo ang Genesis, the record of Genesis, si Abraham ay nag-edad po ng 86 yung isinilang po si Ismael. Okay? Subalit yung isinilang si Isaac, ang edad po ni Abraham alayhis salam, ayon sa Biblia, 100. Kung ang 100, i-minus mo ang 86, lumabas po ang edad po ni Ismael, 14 ang edad. When the word of God said, offer thy only son, ang edad po, ang edad ni Ismael is, kung sabihin natin sa 13 going 14. So, very impossible, nga sabihin natin sa Isaac, it should be the youngest son. Dapat, yun ang termino. Offer thy youngest son. Eh, hindi ka naman dapat magtaka ustad sapagkat merong ginagawa yung mga tao na yan. So, binabago nila. Binabago nila ang kautusan. Paano naging only? Eh, nandoon na si Ismail. Oh. Ibig bang sabihin, ang anak po ni Ibrahim ay isa lamang? Only son? Sa Isaac lamang ang anak? Hindi. Pag sabing only son, it's very clear na ang anak niya ay si Ismail lamang at wala nang iba. Because the word only meaning only. Oh. Otherwise, you're only meaning two. Only two. Kaya nung panahon na yun, na sinabing only son, si Ismael lang pinaka-tama. Very clear, only. Pero ridiculously, na-insert ang pangalan Isaac. Binago That later on, you will see. Okay, continue. So, malinaw ngayon na ang naihandog hindi si Isaac, kundi si Ismail. Yun ang nalinaw natin sa ating mga televiewers. No? Ngayon, Gaano kahalaga ngayon na si Ismail ang naihandog at hindi si Isaac? Ba? So brother, actually kung titingnan natin ang buhay ni Ismail sa Biblia, yung sabi lang I will multiply. Yeah. Okay? Yeah. I will multiply him, I will bless him. Mm-hmm. Si Genesis 17:20. Mm-hmm. Yeah. Kung titingnan mo ngayon brother, dito lang sa Arab countries. Dito sa Arab countries, sabi ng Panginoon, I will bless him and I will make him fruitful. Yeah. Ayon sa Genesis 17:20. Tingnan mo dito kung di fruitful ang ano, Arab countries. Ang lahat ng mga tao ay nandito po sa Arab countries. Mm-hmm. Dito sa Qatar, example lang, or Saudi Arabia. Mm-hmm. Ma-Amerikano ka man, ma-Briton ka man, or ma-Italian ka, ay tingnan mo sa Saudi Arabia. Inutusan lamang. Dami. And all nation dito ay nablisingan. Mm-hmm. Bakit? Dito po sa Arabian Peninsula, kung wala lang blessing ng Panginoon, wala ito eh. Mm-hmm. Deserto. Walang tubig. Walang mga kahoy. Oh, paano mabubuhay ang tao dito? Eh sa Pilipinas, eh hiwag lang umulan eh, wala nang tubig. Mayaman tayo sa Pilipinas compare sa mga Arab countries. Mm-hmm. Before. Why? Mm-hmm. Going back, sabihin natin mga 80 years or 50 years back. Mm-hmm. Wala itong Arab nation. Wala silang gasolina, wala silang gas. Mm-hmm. So, pero sabi ng Panginoon, I will bless and will multiply. Mm-hmm. Tingnan mo naman sa buong sanlibutan, brother. Mm-hmm. Saan po ang pinaka-bless ng nation? Ah, ito. Huh? Sapagkat dito, blessed na blessed talaga. Walang bagyo. Oh. Walang earthquake. Wala. Dito sa dito sila nga. Dito brother, sa lugar ng mga Muslim na bansa, sabihin man nila, mayroong mga problema. Okay? Mga circumstances nga may mga trouble o aaw ng problema. Pero kung titingnan mo in general sa Muslim country, okay? Sa panahon ng sala, dasal, ay maririnig mo ang tawag ng dasal kahit kanto-kanto. Halos kanto-kanto. Wala pang kanto, nandoon na yun ang simbahan ng mga Muslim, masjid, nagtawag ng pagdadasal. Mm-hmm. Lalo na sa Saudi Arabia. Mm-hmm. Panahon ng dasal, sarado lahat ng mga commercial center. Nangunguna po ang pagtawag sa Panginoon. Mm-hmm. Ha? Nagpapauna talaga. Dito sa ibang bansa. Walang pakialam. Mm-hmm. Kahit pa narinig dyan ang wala ka nga marinig na bagting sa kampana kuntol pa sa pagsamba. Mm-hmm. Pero sa lugar ng mga Muslim, dito mo makikita na ang Panginoon ay nangunguna at blessed. Bakit? Kung wala lang ito, kung wala lang itong gasolina, wala lang itong gas, ano ba? Hindi ito gawa-gawa ng mga Arabo. Itong gas at gasolina, hindi ito gawa-gawa ng mga Arabo. Bigay ito ng Panginoon. Kaya hindi sila dapat magtaka na kung ito ay pinagpala, hindi lamang sa material na bagay, no? Lalong pinagpala ito spiritually. Sapagkat dito lumitaw si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa ating paningin na yung ating mga televiewers inaantabayanan nila. Sige nga, patunayan ninyong dalawa na kayo kustad ng Islam na nasa Biblia nga itong si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninyo. Basahin natin. Simulan na natin, Ustad. Ang patotoo ng Biblia. Pero bago dyan, pakikiusap ko sa kanila. Mm-hmm. Sa mga audience na hindi mga Muslim, maniniwala naman kayo nga si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang Arabo. Oo, yun. Nga si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang Arabo at sana maniniwala sila nga si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagmula kay Abraham. Oo, tama. At si Ismail ay lulo na lulo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na may relasyon si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Ismail at si Abraham. Yun lang pakikiusap natin. Maniniwala sila nga si Abraham alaihi salam at si Ismail Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroong connection. Yun, konektado yan. Yun lang ang pakikiusap natin sa kanila. Family tree. Mabigat ba? Family tree. Linawin din natin si Prophet Ibrahim alaihi salam ang pinakakanununuan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat si Prophet Ismail alaihi salam, yun ang pinagmulan ng mga Arabo. At saka kung titingnan natin, brother, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ama niya ay si Abdullah. Yan. Ang si Abdullah naman ay anak siya ni Abdul Muttalib. Mm-hmm. Ang tatay naman ni Abdul Muttalib si Hashim. Mm-hmm. And ang tatay naman ni Abdul ni Hashim ay si Abdul Manaf. Mm-hmm. Because Kusairi at cetera hanggang maabot doon kay Kidara tapos kay Ismail. Sana maniniwala sila nito na si sapagkat Ismail, si Kedar ay isa sa mga anak ni Prophet kahit Ismail alayhi salam. So papatunayan natin, may bababasa po ba sa Biblia? Para may kinalaman sa pagkakasugo kay Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Saan po mabasa? Basahin natin dito po sa Deuteronomio 18:18 hanggang 19. Subaybayan po ninyo mabuti. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. At kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. Malinaw yan, Ustad. Na merong binabanggit si Allah Subhanahu wa Ta'ala na kanyang palilitawin na isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid. Mm-hmm. No? Mga kapatid ng mga Israelita. Si Moses ang sinasabihan. Si Moses ang kausap. Nakagaya ni Moses. Kagaya ni Moses. Nagaya mo ang wika niya. So titingnan natin, kasi pag sinabi ng kagaya, titingnan natin ang mga propeta ngayon. Mm-hmm. Sino ba ang kagaya ni Moses? Walang iba, kung Kristiyano ang sasagot, ang kagaya daw ni Moses ay si Jesus Christ. Jesus Christ. Mm-hmm. Sabihin naman natin, nga si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam may tatay at may nanay. Mm-hmm. Si Moses mayroon din. Mm-hmm. Si Jesucristo may nanay, walang tatay. Mm-hmm. Si Jesucristo ay kilala na Son of God. Mm-hmm. Si Moses hindi naman kilala na Son of God. At si Muhammad hindi Son of God. Mm-hmm. At si Moses ay namatay sa ordinaryo na sakit. Mm-hmm. Si Muhammad rin sallallahu alaihi wasallam namatay sa ordinaryo na sakit. Mm-hmm. Si Jesucristo ay kilala nga ayon sa kanila, Pinako sa cross at saka ikatatlong persona pa na Diyos. Oo. Si Moses naman hindi ikatatlong persona na Diyos. Oo. At si Muhammad din ay hindi. Oo. Sa panahon po ni Prophet Musa alayhis salam, Moses was law executor, law legislator and law executor. Yeah. Oo. Siya ang propeta, siya ang hari. Sa kapanahon na niya, pag magsabi siya, patayin ka, patay ka. Oo. Ha? Paparusahan ka, paparusahan ka. Oo. Si Prophet Muhammad at si Moses, peace be upon him, walang pagkakaiba. Sugo legislator. Pero si Jesucristo sa kapanahonan niya, hindi siya law executor, hindi siya law legislator, kundi si Jesucristo law abider citizen. Yeah. So therefore, mga kapatid, itong hula na ito, nga gaya ni Moses, nga ipapalabas ng Panginoon, Deuteronomio 18, walang iba kundi si Prophet Muhammad, peace be upon him. So baybayan niyo mga kapatid, ang karugtong sa topiko ito ng pinabagatang ang pag-aaral natin tungkol kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa Biblia. Maraming salamat. Subhanakallah. Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.